To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 sierpnia, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje amerykański senator John McCain. Papież Franciszek spotkał się w Dublinie z ofiarami księży pedofilów. Polacy zdobyli ponad 50 medali w para lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie. Na początek smutna wiadomość zza oceanu. W wieku 81 lat zmarł John McCain. Przez ponad 30 lat senator partii republikańskiej z Arizony, kandydat tej partii w wyborach prezydenckich 10 lat temu, weteran wojny wietnamskiej, zwolennik aktywnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, jastrząb w odniesieniu do Rosji, jeden z pierwszych orędowników przyjęcia Polski do NATO i surowy krytyk Donalda Trumpa. Senator McCain od roku cierpiał na nowotwór mózgu. Przedwczoraj podjął decyzję o przerwaniu terapii, jak wyjaśnia rodzina. Skłoniły go do tego postępy choroby. Wiernie służył Stanom Zjednoczonym przez 60 lat, napisało w komunikacie biuro senackie Johna McCaina. Kondolencje rodzinie senatora złożyli już m.in. prezydenci Donald Trump i Barack Obama. Papież Franciszek mówił w pierwszym dniu pobytu w Irlandii, że podziela zgorszenie pedofilią i oburzenie, jakie wywołała nieskuteczność władz kościelnych wobec tych odrażających przestępstw. Franciszek spotkał się w Dublinie z 8 ofiarami księży pedofilów. Jak informuje Watykan, spotkanie trwało 1,5 godziny. Rozmówcami papieża było 8 Irlandczyków, ofiar wykorzystywania ze strony duchowieństwa, zakonników i instytucji. Niektórzy z rozmówców papieża ujawnili dziennikarzom, że używał on bardzo mocnego języka, mówiąc o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich. Przekazali, że jednym z tematów rozmowy była sprawa nielegalnych adopcji, czyli odbierania dzieci młodym matkom. Według relacji uczestników spotkania papież był zaszokowany tym, co usłyszał. Irlandzkie media podkreślają w swoich relacjach, że już pierwszego dnia wizyty Franciszek zmierzył się ze sprawą pedofilii w kościele w tym kraju. Największym takim skandalem w Europie, biorąc pod uwagę setki sprawców i kilkaset ofiar. Na zakończenie pierwszego dnia wizyty w Irlandii Franciszek spotkał się z uczestnikami Światowego Święta Rodzin na stadionie Croke Park. I tam mówił, że rodziny są nadzieją Kościoła i świata. Zwraca uwagę na piękno małżeństwa. Jako klucz do życia rodzinnego wskazał przebaczenie i miłosierdzie. Powołanie do miłości i do świętości nie jest czymś zarezerwowanym dla nielicznych uprzywilejowanych. Także teraz, jeśli mamy oczy otwarte, możemy to dostrzec wokół nas. Świętość jest milcząco obecna w sercach tych wszystkich rodzin, które oferują miłość, przebaczenie i miłosierdzie, gdy widzą, że jest to potrzebne i czynią to cicho, bez fanfar. Franciszek poruszył też kwestię odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Przyznał, że są one przydatne w utrzymywaniu więzów, ale nie mogą stać się zagrożeniem dla prawdziwej sieci relacji i izolować od autentycznych kontaktów. Dziś papież uda się do sanktuarium w Knock, gdzie spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Po południu w Phoenix Park w Dublinie odprawi mszę z okazji światowego spotkania rodzin. Co najmniej 58 osób zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi w irańskiej prowincji Kermanszah, a także na obszarze przygranicznym z Irakiem oraz w okolicach Bagdadu, poinformowała irańska agencja Tasnim. Jego magnitudę wyniosła niemal 6 stopni. Narodowa Służba Pogodowa USA odwołała wszystkie ostrzeżenia dotyczące Hawajów w związku z huraganem Lane, który zagrażał archipelagowi. Według jej komunikatu wiatr zmienił kierunek i skierował się na zachód, omijając wyspę. Huragan Lane w ciągu ostatnich kilkunastu godzin tracił na mocy. Jego siła zmniejszyła się z 4 do 1 w 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona. Obecnie jest to burza tropikalna. Wiatr wieje z prędkością 85 km na godzinę. Obecnie problemem są ulewy. W związku z atakiem Lane od kilkudziesięciu godzin nad Hawajami występują intensywne opady deszczu. Żywioł spowodował też wysokie fale na Pacyfiku. Część domów została podtopiona przez wodę, która wdarła się na ląd. W niektórych miejscach przez dwa dni spadło niemal 1000 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na podmokłych górskich terenach zagrożeniem są też możliwe lawiny błotne. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. W czwartek prezydent USA Donald Trump ogłosił stan wyjątkowy na Hawajach. Mieszkańcy wysp przygotowywali się na nadejście żywiołu, gromadząc zapasy wody, żywności i lekarstw. Na szczęście do najgorszego nie doszło. 10 medali, w tym 5 złotych, zdobyli wczoraj reprezentanci Polski w para lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie. Na najwyższym podium stanęła m.in. Barbara Niewidział w biegu na 1500 metrów. Pozwoliłam sobie wystartować te 1500 metrów. Myślę, nie oddam złotego medalu, to mój dystans koronny, więc nie pozwolę nikomu zabrać swojego tytułu.

zakochane adagio, Herdzin, Kierkosz, Szrom, Chopin. Tegoroczny festiwal Chopin i jego Europa odbywa się pod hasłem Od Chopina do Paderewskiego. I chociaż biografie tych dwóch artystów zupełnie się od siebie różnią, jeden cudowne dziecko książę salonów, drugi sławę musiał zdobywać bardzo ciężką pracą i wyrzeczeniami, to jednak obu połączyła muzyka i w festiwalowych kuluarach spotkałam się z dyrektorem artystycznym festiwalu Stanisławem Leszczyńskim, który opowiada o festiwalu tak. No, oczywiście biografie są różne, ale to co nas najbardziej w przypadku obu twórców interesuje, to związki w ich muzyce, a to jest oczywiste. Paderewski był nie tylko jako pianista zanurzony jeszcze w XIX stuleciu z całą tą tradycją i sposobu gry, ale przede wszystkim sposobu komponowania. Na każdym kroku, bo utworów wykonywanych Paderewskiego na tym festiwalu jest cała szeroka gama. No a koncentrujemy się wokół tych najbardziej wartościowych i najmniej znanych. I właśnie w tych utworach słychać, że oprócz tego źródła chopinowskiego jest całe źródło i zarówno tradycji niemieckiej muzyki, ale i francuskiej. Był niezwykle charyzmatyczną postacią jako kompozytor. Kiedy przygotowywał pan program, no to jest zawsze wiele miesięcy wcześniej, rozmawiał pan z wykonawcami z całej Europy. Czy ten festiwal był też możliwością poznania Paderewskiego, jego kompozycji, ale też jego jako człowieka? Z muzyką to jest tak, że można być świetnie wyedukowanym muzykiem, wiedzieć wszystko o twórczości jakiegoś kompozytora, a niewiele mieć doświadczenia z tą muzyką z różnych powodów, bo nie ma zamówień. Europa i świat zna świetnie Chopina, zna świetnie Szymanowskiego, Lutosławskiego, a Paderewski? Reakcja na Paderewskiego jest znacznie przekraczająca nasze wyobrażenia. W tej chwili Paderewski jest odkryty w autentyczny sposób, to znaczy ci wszyscy, którzy zgodzili się wykonywać, czy to śpiewać tak jak Christophe Prégardien, czy grać tak jak Gerner, czy Dang Tyson, oni wszyscy jednym zdaniem określają w tej chwili Paderewskiego: znakomity kompozytor. I to jest, myślę, najważniejsze osiągnięcie tego festiwalu. Postawił pan również, zresztą co roku stawia pan na młodość, ale w tym roku i Janusz Wawrowski, i Michał Szymanowski, i laureat konkursu po raz kolejny Song Jin-cho, fenomenalnie wykonujący koncert F-moll, i młodzi wiolonczeliści. Ta właśnie młodość, łącznie z młodą orkiestrą Unii Europejskiej, była przyjmowana szczególnie gorąco, szczególnie entuzjastycznie. To jest naturalne, to jest zawsze ten kredyt zaufania, który publiczność obdziela tych najmłodszych. Sam fakt, że angażujemy właśnie do polskiego repertuaru, zachęcając ich do wykonywania muzyki polskiej, czy to Orkiestrę Młodzieżową Europejską, czy Akademię Beethovenowską, czy wreszcie młodziutkich solistów. Sam fakt patrzenia na tych najmłodszego pokolenia młodych muzyków jest czymś będącym wartością samą w sobie. Na festiwalu również cała paleta polskości, jeśli można tak powiedzieć, bo nie tylko Chopin i Paderewski, ale i Noskowski, Stojowski, Różycki, no i sam Moniuszko. Można powiedzieć, że to taki bardzo polski w tym roku festiwal? No tak, takie było założenie w tak wyjątkowym roku obchodzenia stulecia niepodległości. Akcent padł na naszą muzykę, na naszą kulturę muzyczną, która jest niezwykle bogata, niezwykle interesująca. I oprócz tych nazw, które pani wymieniła, wybiegliśmy aż do współczesności. Mieliśmy zamówienia, prapremiery utworów. Polska muzyka to też odkrycie dla tych, którzy przychodzą po raz pierwszy na festiwal, ale pan również eksperymentuje, panie dyrektorze, ponieważ tak trochę trójkowo, trochę na jazzowo, Mokoto Ozone, który w Trójce znany jest bardzo dobrze, ale to ze współpracy z Anną Marią Jopek. Takie niezwykłe połączenie jazzu z klasyką, Mozart, Duczmal, Ozone. Ten świat jest już dawno oswojony, mariaże różnych gatunków muzycznych, pod warunkiem, że adresowane są do artystów o wyjątkowej wrażliwości, którą na przykład posiada Makoto Ozone. To jest tak wykształcony artysta, że znakomicie gra i muzykę klasyczną, ale również i z tymi swoimi próbami łączenia jej z jazzem. Na festiwalu, który trwa aż 3 tygodnie, nawet troszkę dłużej, musi pojawiać się pewien nurt z dziedziny lżejszej. Thank you. Mokoto, Ozonej, walc szopenowski, des dur w rytmie jazzowym. Takie właśnie jazzowe rytmy pojawiają się na festiwalu Chopin i jego Europa. W tym roku Mokoto w podobnym klimacie, również z przymrużeniem oka, wygrał razem z Agnieszką Duczmal i jej orkiestrą Mozarta. To było rzeczywiście zjawiskowe wydarzenie, ale obok tych eksperymentów jazzowych pojawia się wielka poezja Stanisława Barańczaka, opowiadająca kredo Stanisława Barańczaka przy pomocy opowieści Zimowej i Schuberta. To było również niezwykłe wydarzenie, głęboki, niepokojący, niosący nadzieję tekst, że nad głową poety jest jeszcze ten ktoś, który czuwa. I po utworze, który za chwilę przed Państwem, szybciutko przeniesiemy się do Teatru Wielkiego na spotkanie z absolutnie światowej sławy muzykiem, śpiewakiem Tomaszem Koniecznym, który owo kredo Barańczaka wyśpiewuje. Ta nadzieja, że coś tam w sobie masz. Te chwile na przystanku trwają te cały wiek, te dni, gdy o poranku nic tylko mrok mi śnieg. To nie zerwany kontrakt, to raczej wstania zim. Udostępniony kontakt, czymś więcej, czyli z nim. Drodzy Państwo, jesteśmy w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Trwa festiwal Chopin i jego Europa, a ze mną pan Tomasz Konieczny, światowej sławy bas baryton, który przyjmowany jest owacyjnie na wszystkich scenach świata. Witamy pięknie. Witam serdecznie. Na wszystkich scenach to może jest przesada, ale już kilka tych scen rzeczywiście było, które Koniecznego tak właśnie przyjmowały. Konieczny, Schubert i Barańczak. Już same nazwiska gwarantują wyjątkowe wydarzenia i podróż zimowa do tego w środku upalnego lata. Czy kiedy usłyszał pan propozycję, aby zaśpiewać zimową opowieść na festiwalu i to jeszcze z polskim tekstem? Ja muszę powiedzieć, że to było troszeczkę inaczej cała ta historia, ponieważ pierwszym pomysłem było rzeczywiście nagranie płyty i to był pomysł pana dyrektora Stanisława Leszczyńskiego. Ja się troszeczkę zmagałem z tym pomysłem, znaczy nie od razu byłem tym może tak zachwycony czy bardzo zainteresowany. Zresztą dyskutowaliśmy o tym z Lechem Napierałą, który akompaniuje właśnie na płycie, o której właśnie pani mówiła i który jest de facto prowodyrem w ogóle faktu, że Konieczny śpiewa pieśni, ponieważ Lechu mieszka w Wiedniu od paru lat. Ja również w Wiedniu pomieszkuję i któregoś dnia Lechu się do mnie zwrócił mailowo, nie znając mnie zupełnie, Lecha również nie znałem, zwrócił się do mnie z takim zapytaniem, czy nie miałbym ochoty powystępować trochę. No ja oczywiście od razu odpisałem. No i z Lechem zaczęliśmy to robić. I rzeczywiście potem pojawił się ten pomysł nagrania całego cyklu podróży zimowej Barańczaka do muzyki Schuberta. Ten pomysł podrzuciłem od razu skrzętnie Lechowi Napierale z zapytaniem, czy byłby zainteresowany. No i pierwsza reakcja była taka dość sceptyczna. To znaczy myśmy uważali, że jest to coś, co do Schuberta może nie do końca pasuje, jakiś taka fanaberia, jakiś wymysł. Do tego jak się pierwszy raz czyta te teksty, to się człowiekowi wydaje, że jakiś rodzaj kpiny może jest ze strony Barańczaka, jakiś taki rodzaj dowcipu, żartu na temat tego cyklu. Nie wiadomo. Trzeba rzeczywiście wykonać pewną pracę, żeby w ogóle się nad tym cyklem pochylić, nad tym tomikiem poezji przede wszystkim się pochylić. Barańczak był człowiekiem niezwykle inteligentnym i często ironizującym, często bawiącym się również tekstami, które sam pisał, czyli zabawiającym się w takiego troszeczkę komentatora swojej poezji również. I z takim potraktowaniem muzyki Schuberta mamy tutaj trochę w podróży zimowej do czynienia. Te karty odkrywamy tak powoli. Naszym drugim gościem niespodzianką jest pan Lech Napierała. Pana sceptycyzm do całego pomysłu wynikał z... No sceptycyzm często bierze się z niewiedzy, prawda? Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Ja owszem wiedziałem, że Barańczak, już od dawna wiedziałem o tym, że Barańczak te teksty napisał, że jest taka wersja, że można to wykonywać. Wiedziałem też, że było to wykonywane, no ale nigdy nie miałem okazji, żeby zgłębić ten temat jakoś szczególnie. No i tak jak Tomasz powiedział, no problem tych tekstów jest taki, że w takim pierwszym powierzchownym odbiorze one mogą mnie do końca przekonywać, zwłaszcza mając w uszach i w pamięci oryginał müllerowski Schuberta Winterreise. Jakoś z początku myślałem, że to na pewno będzie jakiś taki gorszy wariant, gorsza wersja, no ale diametralnie swoje zdanie zmieniłem z czasem, bo te teksty są po prostu, są fenomenalne, są świetne. I nie są tak do końca pesymistyczne, czarne i bez nadziei. Suma summarum, na końcu Barańczak okazuje się bardziej optymistą niż Müller, bo u Müllera faktycznie no, bohater, nawet jeżeli faktycznie nie umiera, no nie wiemy, co się z nim na końcu dzieje i jest to takie niedopowiedziane, no ale na pewno spokoju nie zaznaje i ani szczęścia. Natomiast bohater Barańczaka, który się zmaga z wieloma rzeczami, no gdzieś z pewnymi rzeczami się godzi, no chociaż też do końca nie wiemy w jakim stanie, bo na końcu podróży no łapie się na tym, że się zestarzał i to jest jego jakiś taki dramat tego buntu jego całego i tej życiowej drogi, która doprowadziła chyba jedynie tylko właśnie do tego, że do starości. Podróż zimowa ma swojego bohatera, to jest młody mężczyzna, który porzucił dom rodzinny, błąka się w zimowym krajobrazie, stawiając czoła różnym przeciwnościom losu, żeby wyśpiewać taki tekst. W pewnym sensie trzeba przeżyć podobną historię? Myślę, że nie zawsze. Myślę, że my korzystamy oczywiście z własnych doświadczeń, ale no nie trzeba być mordercą, żeby jakiegoś mordercę na przykład na scenie przedstawić, prawda? Albo też nie trzeba przeżyć własnej śmierci, żeby próbować przedstawić śmierć swojego bohatera na scenie i rozmaite inne historie. Także gdzieś to wszystko opiera się na wyobraźni, na kreatywności człowieka. Tu mamy taki szczególny przypadek, bo to trzeba jeszcze raz podkreślić. Bardzo mało się o tym mówi. To, co Barańczak napisał, to nie są tłumaczenia. To nie jest, tam jest jedno tłumaczenie w tym całym tomiku poezji, The Lindenbaum, czyli lipa. I to jest faktycznie tłumaczenie, takie barańczakowe tłumaczenie, on nigdy nie tłumaczył dosłownie, tylko bardziej się skupiał na sensach, które pisarz oryginalny chciał wyrazić i tak je przekładał właśnie. Do tego dla niego było bardzo istotnym, żeby pewne jakby dźwięki w mowie, czyli pewne wyrazy miały podobny dźwięk do tych wyrazów oryginalnych. Ja nie wiem tego oczywiście, ale wydaje mi się, że on nosił się z zamiarem przetłumaczenia całości i po przetłumaczeniu lipy jednak zdał sobie sprawę, czy stwierdził, że to nie będzie tłumaczenie, tylko on napisze nową wersję. To jest, proszę Państwa, bardzo trudne, bo przecież normalnie rzecz się dzieje dokładnie odwrotnie, czyli kompozytor otrzymuje jakiś tekst napisany albo wybiera sobie jakiegoś poetę i jego wiersze i do tego pisze muzykę, a tutaj mamy sytuację odwrotną, w której do istniejącej muzyki, zresztą genialnej, pisarz postanowił napisać nowy tekst. Ten tekst się idealnie układa pod tą muzyką, czy może muzyka się układa pod tym tekstem. Mamy również do czynienia w podróży zimowej Barańczaka z podróżą właśnie tego głównego bohatera, zimową podróżą Winterreise, znaczy podróż zimowa. I mamy do czynienia również z no, jednym bohaterem, który właśnie gdzieś tam obserwuje swoją rzeczywistość, w której funkcjonuje. I gdzieś ta rzeczywistość przygnębia go momentami znowu. Zawsze powtarzam, że Barańczak to był taki polski egzystencjalista. Polski egzystencjalista tym się różni od na przykład francuskiego, że gdzieś tam pomimo tego egzystencjalizmu jest jakaś wiara właśnie, czy w człowieka, czy u Barańczaka to jest wręcz wiara w Boga. To nie jest wprost powiedziane, ale pojawia się w kilku pieśniach właśnie takie sformułowanie, no, że jest coś wyższego od człowieka i jest jakaś nadzieja właśnie w tym. Nie ma cały czas tej nadziei. Tam jest dużo sarkazmu na przykład, dużo właśnie ironii. Jest na przykład taka pieśń, w której bohater podróżuje samolotem. Leci gdzieś ponad domami i ma takie zapędy, takie chętki, że chciałby to wszystko jakby zdemaskować całą tę rzeczywistość, ale mówi nie będę tego robił, ponieważ jeżeli zdemaskuję tych śpiących właśnie pod kocami zwyczajnych ludzi, którzy gdzieś tam mają swoje małe, miałkie marzenia, to tak samo zdemaskuje również siebie. I dlatego decyduje się, żeby tego nie robić. Ale gdzieś tam jest takie spojrzenie właśnie na tę naszą kondycję ludzką i na te takie z jednej strony smutne spojrzenie, z drugiej właśnie jakieś ironiczne, dużo filozofii, bardzo dużo filozofii. Też jakby nie ma rozczarowania w takim sensie. Znaczy jest pewna konstatacja, czym jest nasze życie, że ono czasami nam się czymś wydaje być, a nie jest tym, czym nam się wydawało, że jest. i dużo, dużo również pokory jest i jest takiej właśnie mądrości czysto ludzkiej w tych tekstach. Tylko wszystkiego trzeba się troszeczkę przygotować i zagłębić, i im człowiek się dalej zagłębia, tym bardziej odczuwa, że tego coraz bardziej dotyczy to, co Barańczak napisał. Czy można powiedzieć, że praca panów to jest dialog pomiędzy głosem, a pomiędzy instrumentem? Tak, to jest chyba po prostu dialog między dwojgiem muzyków. Każdy z nas ma swoje wizje, które się na bieżąco tworzą, które się zmieniają. I wydaje mi się, że chyba nawet nie ma znaczenia, kto śpiewa, kto gra. No, chociaż wydaje mi się, że dobrze, że to ja nie śpiewam. Ale może jakby Tomasz grał, to by mogło też być ciekawe. Natomiast no jest w tym coś bardzo istotnego, że chyba nawzajem siebie w tym jakoś inspirujemy. Nawet mam takie czasami odczucie, że jak już za długo sam to ćwiczę, to tak sobie myślę, że już tak by się przydało mi, żeby ten Tomasz się tu pojawił i ten dialog, ta relacja wspólna, bo to się potem samo nakręca i napędza. I no muszę powiedzieć, że to gdzieś tam cały czas w nas dojrzewa. Ja jestem przekonany, że tak się akurat złożyło, że zaczęliśmy od nagrania i to nagranie będzie trwało i mam nadzieję, że się Państwu też będzie podobać, ale myślę, że to gdzieś dalej będzie w nas kiełkować i z każdym kolejnym koncertem, wykonaniem zaczną się pojawiać nowe pomysły, nowe koncepcje i to pewnie za 5-10 lat będzie zupełnie inna zimowa opowieść i dobrze, żeby tak było, bo to musi dalej w nas żyć i oby tak było. Przed witryną w jej lustrzanym tle widzę kątem oka kubek w kubek mnie. Wielkie podobieństwo do złudzenia. Aż wieka zmięta, postarzała twarz. Na wkroczeniu w starość przyłapana twarz. Słuchawki, więc na sercu ma. Kieszonkowe radio znowu tak jak ja. Mógłbym się założyć o nic. Słucha rapu z kompaktowych płyt. Prędzej już Schuberta, to ten chyba typ. Prawda, bracie, w zwierciadlanym szkle mam jakiegoś ciebie, masz jakiegoś mnie. Schubert Konieczny, napierała Winterreise, podróż zimowa Stanisława Barańczaka, niezwykła, tylko na festiwalu Chopin i jego Europa. A Tomasza Koniecznego zapytałam jeszcze o historię jego życia, która może być trochę jak przykład, trochę jak drogowskaz, że nie ma przypadków w życiu i jest powołanie. Jeżeli rozmawiam z młodymi ludźmi, na przykład w Akademii Operowej, to mówię im, że różne są drogi dochodzenia do takiego momentu, gdzie człowiek coś rzeczywiście w tym zawodzie osiągnął. Ale od początku nie chciał pan być śpiewakiem. Nie był to pana wymarzony zawód. Znaczy ja przyznam się pani, że chciałem mieć coś wspólnego z teatrem i moim pierwszym marzeniem było być reżyserem teatralnym. Zdecydowałem się na studia aktorskie, żeby gdzieś być blisko tego zawodu. Co do opery, no to muszę powiedzieć szczerze, że ta opera, poziom tej opery za tych moich młodych czasów w Polsce był taki, opłakany, nie najlepszy. Też nie było tych wszystkich możliwości takich, jakie teraz młodzi ludzie mają, czyli swobodnego dostępu do nagrań, swobodnego dostępu do przesłuchań za granicą. Przecież w tamtych czasach to nie było czymś oczywistym, że można było pojechać sobie na przykład na przesłuchanie do Niemiec, do jednego teatru, drugiego teatru. To wymagało bardzo wielu środków. Musiałem wyszukiwać i agencje, i teatry, i człowiek przecież, ja po niemiecku nie mówiłem, jak wyjechałem do Niemiec, więc to w ogóle była aż dziw, że to się wszystko udało. A wcześniej usłyszał, że będzie pan zarabiał na życie śpiewem, a nie wcale reżyserowaniem i aktorstwem. Co pan sobie pomyślał? Tak, oczywiście, śpiewem na życie. Tak, to mój profesor Edward Kamiński, pierwszy profesor, którego miałem, który niestety już nie żyje. On właśnie był takim prorokiem i zapowiedział mi, że będę zarabiał na życie śpiewaniem. Ja byłem wtedy zupełnie tym zawodem niezainteresowany, ale tak jak mówię, byłem jak pokorne ciele, które dwie matki z się i chodziłem na zajęcia do profesora, do profesora Edzia Kamińskiego, bo tak się o nim mówiło. On mnie sporo nauczył, i pokazał mi, że to jest właśnie, że to jest możliwa droga. Kiedy ma się barwę głosu ciemną, czystą, o metalicznym brzmieniu, pełnym niewyczerpanej siły, jest się trochę skazanym na bohaterów trudnych, o skomplikowanych charakterach. No to jest taka też troszeczkę decyzja życiowa, ponieważ ja wybrałem sobie muzykę niemiecką, w której się bardzo dobrze czuję i rzeczywiście w tej muzyce niemieckiej kompozytorzy, począwszy od Wagnera w zasadzie, zaczęli pisać dla takich głosów właśnie, bohaterów nieoczywistych, nie tylko bohaterów pozytywnych, tylko takich bohaterów właśnie skomplikowanych, jakiś z dużym dramatyzmem, z pewną głębią. Publiczność po spektaklu wychodzi zamyślona, trochę czasami zmieniona tym, co usłyszała. Czy to dla kogoś to, co pan wyśpiewał, było może jakimś katarzem? No my nie mamy szans podejrzeć publiczności, ponieważ po skończonym spektaklu idziemy do garderoby i tam przeważnie musimy się rozszminkować, musimy się przebrać, czy wykąpać czasami i jak wychodzimy, no to w Wiedniu oczywiście jest taki obyczaj od zawsze w zasadzie, że ci widzowie czekają przy wejściu do artystów, czekają na nas i chcą od nas autografy. No i wtedy od tych ludzi można się czegoś dowiedzieć, ale to też nie jest bezpośrednia taka informacja miarodajna. Ale czasami rozmawia się z publicznością. Mamy zapytania, o co chodziło, dlaczego tak to było wystawione, co to miało znaczyć. No i na te pytania staramy się jakoś odpowiedzieć. A czy zdarza się, że odtwórcę roli sama rola również w jakiś sposób zmienia? Tak, tak. Rola, to właśnie powiedziała pani o tym katarzis. To jest bardzo dobre pytanie, bo ja gdzieś tam podświadomie całe życie dążyłem do tego, żeby właśnie mieć tego rodzaju kontakt z teatrem. Taki kontakt, którym rzeczywiście człowiek wychodzi ze spektaklu w jakiś sposób oczyszczony. Są takie spektakle, dla mnie takim spektaklem jest może nie zawsze, ale ostatnio dość często Walkiria, w której mam przyjemność kreowania postaci Wotana. I rzeczywiście po Walkirii w Operze Wiedeńskiej, ale też w innych miejscach, ta publiczność w jakiś sposób wychodzi zmieniona. Gdzieś tam następuje jakiś taki proces właśnie silnego przeżycia, które właśnie ma walory oczyszczające. To jest coś dla nas również, my też to przeżywamy wtedy na scenie. Oczywiście my to przeżywamy inaczej. My nie możemy się na scenie ani rozkleić, ani nie możemy też dać się ponieść tego typu emocjom, bo musimy przecież profesjonalnie wykonać spektakl do końca. Ale zmienioną publiczność, taką odnowioną publiczność zdarzało mi się już widzieć po Walkirii. Grał pan również Alberyka, czyli kogoś, kto wyrzeka się miłości dla złota i władzy, a prywatnie jest pan, co nam wiadomo, wspaniałym ojcem i mężem. Czy takie doświadczenie osobiste, świadomość tego, czego on się wyrzeka, pozwala szerzej zbudować tą postać, tak bardziej wymiarowo? No, Alberyk nie wyrzeka się miłości tak sam z siebie. On zostaje bardzo silnie sprowokowany przez trzy piękne kobiety, damy, do których smali cholewki, a niestety absolutnie nic mu się w tej kwestii nie udaje, znaczy zostaje wyśmiany i to w taki dość bolesny sposób. To jest bardzo ambitna postać, ktoś, kto chciał jakby wydostać się ze swojego kręgu, z kręgu Nibelungów i chciał pewnie ożenić się z jakąś, no, można powiedzieć, z modelką, prawda, z którąś z Surrenu. Takie miał ambicje i rzeczywiście one go tak prowokują silnie i tak potem go wyśmiewają, że Alberyk na skutek właśnie tego bolesnego przeżycia, jakiemu zostaje poddany, on nie postanawia wyrzec się miłości, tylko on przeklina miłość, a przy okazji w związku z tym wyrzeka się tej miłości. Jego rozczarowanie jest tak ogromne, że w zasadzie otrzymuje w tym momencie właśnie siłę, żeby przekląć miłość. To nie jest racjonalne działanie logiczne człowieka uwiedzonego wizją splendoru i władzy. Tak, tak. Czy zawód śpiewaka to właściwie zawód czy powołanie dla pana? Znaczy na pewno jest to dla mnie zawód, bo zarabiam tym na życie. Ale traktuję to jako powołanie. Znaczy gdzieś u mnie to się spotkało wszystko, dlatego ja z dużą radością opowiadam o tych moich początkach, gdzie ja zupełnie nie chciałem być śpiewakiem, bo czasami wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, żeby tym śpiewakiem nie zostać, a i tak tym śpiewakiem zostałem. I to jest to, co mówię też młodym ludziom, że bądźcie spokojni, bo ci, którzy mają śpiewać, będą śpiewać. Tak mi się wydaje, to nie ma nic przypadkowego. Udziela się pan właśnie w Akademii Operowej, pomaga młodszym kolegom, ale na wspólnych występach mówi pan, że dzisiejszy wieczór jest ich świętem, a pan tylko jest gdzieś z boku. Czy to pokora potrzebna jest na scenie, zwłaszcza scenie operowej? No, proszę pani, to są wspaniali ludzie, mają świetne głosy. Jestem przekonany, że część z nich za 5-10 lat będzie robiła ogromne kariery, być może kariery większe od mojej. Ja ich traktuję od początku, od momentu, kiedy się z nimi spotykam na pierwszych zajęciach tutaj, traktuję ich jako młodszych kolegów. Podczas wieczoru, gdzie występuję z nimi, a taki koncert mieliśmy okazję odbyć w Polskim Radio, ostatnio wykonaliśmy fragment Złotarenu, gdzie ja również śpiewałem jako jako Wotan, a ci młodsi koledzy kreowali pozostałe postaci i tam było parę osób, które no świetnie to zrobiły, wspaniale naprawdę, także ja jestem przekonany, że spotkamy się jeszcze jako koledzy na scenie. To nie jest gołosłowne, ja to mówię zupełnie na serio i życzę wam, młodzi koledzy moi, żebyście po prostu szli jak burza. Jest nas już sporo Polaków na świecie w tej chwili, przynosimy Polsce splendor, jesteśmy autentycznymi ambasadorami polskiej kultury i nie tylko polskiej kultury, tylko w ogóle naszego kraju. Chcielibyśmy, żeby nasz kraj się nas nie wstydził, żeby nas również odwiedzali politycy przy takich ważnych wydarzeniach jak na przykład festiwal w Bayreuth. I mówię śmiało do młodych kolegów, jedźcie w świat, róbcie kariery i reprezentujcie pięknie Polskę. To, co pan robi, to trochę jest tak, daj im nie to, czego chcą, ale to, czego potrzebują? Ja myślę, że jeżeli mamy do czynienia z kulturą na wysokim poziomie, też z kulturą i sztuką na wysokim poziomie, to jest to właśnie ten rodzaj kultury i sztuki, którego inni ludzie potrzebują. To jest właśnie to, znaczy przynajmniej ja w kontakcie z taką sztuką, ze sztuką wymagającą, ze sztuką na wysokim poziomie korzystam. I czasami oczywiście my jesteśmy wszyscy jako ludzie, jesteśmy gdzieś tam leniwi, prawda? Czasami nam się nie chce, wolimy, nie wiem, obejrzeć film science fiction albo jakiś film akcji niż jakiś dobry film, czy posłuchać właśnie jakiegoś jazzu, a nie na przykład 8 symfonii Mahlera, prawda? Ale czasami warto. I ten Barańczak jest takim właśnie ruchem w tym kierunku. Barańczak nie jest łatwy. To jest cykl jeszcze trudniejszy od Winterreise Millera Schuberta, ale polecam serdecznie, bo jest to tekst wymagający, który w jakiś sposób kształtuje człowieka, zmienia go. To jest przynajmniej moje doświadczenie. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Tomasz Konieczny, podróż zimowa Barańczaka, o podróży Artur Dudkiewicz, jazzman, mówi tak, że najważniejsza podróż to ta z głowy do serca i ta podróż jest najbardziej emocjonalna i najtrudniejsza, a zatem z taką dedykacją dla naszego niezwykłego, najsłynniejszego basbarytonu Tomasza Koniecznego, Mazurek Satwiczny, wygrany przez Artura Dudkiewicza. Satwiczny, czyli jasny, ciepły i pełen dobra. Thank you. Artur Dutkiewicz, Mazurek Satwiczny. Powracamy do kuluarów Teatru Wielkiego Opery Narodowej na Festiwal Chopin i jego Europa. Wielowymiarowy, wielomuzyczny, muzyczna Europa. I ja raz jeszcze dyrektor artystyczny festiwalu Stanisław Leszczyński. Ten program, który jest rzeczywiście autorskim moim programem od początku na festiwalach, próbuje podejmować konsekwentną narrację powiązań, związków, rezonansów w kulturze muzycznej wywodzących się z tego źródła, którym jest patron tego festiwalu, a więc od Fryderyka Chopina. Na linii czasu to jest ustawione tak, że nie tylko nas interesuje to, co po Chopinie, ale i przed jako źródło jego inspiracji. I nie tylko nas interesuje bezpośredniość tego wpływu Chopina na kulturę muzyczną w Europie, ale również w jaki sposób ona sytuuje się dzisiaj. Dotyczy to nie tylko tej muzyki tak zwanej poważnej, ale właśnie chociażby używania jej, że tak powiem kolokwialnie, jako materiału czy do improwizacji, czy do przekształcenia jej w sensie czysto melodycznym lub w sensie pomysłów przez kompozytorów współczesnych. A pan dyrektor już odetchnął, bo już jesteśmy kilka dni przed finałem. Czy właściwie już pan myśli o kolejnych festiwalach? Muszę myśleć o kolejnych festiwalach, aczkolwiek te ostatnie 7 dni obecnego festiwalu jest najbardziej intensywnych ze względu na to, że do Warszawy najwięcej zjeżdża muzyków jednocześnie, bo 3 wielkie orkiestry, rosyjska, londyńska, XVIII wiek, który nagrywa Straszny Dwór, ale to nie jest przecież koniec, za chwilę bez żadnej przerwy rozpoczynamy pierwszy międzynarodowy konkurs chopinowski na instrumentach z epoki. 3-4 koncerty dziennie, pełne sale Teatru Wielkiego. Nauczył pan Warszawę przychodzić na festiwal, żyć tym festiwalem. Prawie 3 tygodnie i pełne sale codziennie. Ja myślę, że to nie jest za dużo. I należałoby po prostu ten rytm festiwalu utrzymać, bo ja muszę podkreślić jeszcze coś. Festiwal ma to do siebie, że jest formą propozycji, wobec których nie trzeba stanąć w sposób jakiś przymuszony i obowiązkowy, obligatoryjny. Można dokonać wyborów i on jest tak programowany, żeby każdy z różnymi preferencjami znalazł coś dla siebie i tylko miał jedną gwarancję, jeden warunek, których konsekwentnie pragnąłbym, żeby był spełniany, że wszystko jest na najwyższym poziomie artystycznym. Tak, no to przynosi pewną satysfakcję, chociaż pełną satysfakcję przyniósłby fakt, gdyby wszyscy się dowiedzieli, że oto w stolicy 40-milionowego prawie kraju jest wspaniała, nowa na przynajmniej 2000 miejsc ze wspaniałą akustyką sala koncertowa, w której między innymi odbywa się doroczny festiwal Chopin i jego Europa. I tego życzyć powinniśmy panu i festiwalowi? Siły i jeszcze raz siły i kolejnych pomysłów i wspaniałych wykonawców. Tego życzymy panu i bardzo dziękujemy za to spotkanie, chociaż wiemy, że pan jest niebywale zapracowany w tej chwili. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dyrektor Stanisław Leszczyński, Chopin i jego Europa, od Chopina do Paderewskiego, a u nas będzie od Paderewskiego do Chopina. Michał Szymanowski, Paweł Gusnar, zostają państwo z nami, bo po godzinie 7 będziemy łączyć klasykę z piosenką poetycką. Thank you.